پاسمان کی غٹ غٹ ستوری بروجن برج عربی لغت کے برجا ظهور تویخ کارکی دل کارکی دل سنچ رازی سورہ احزاب کے اللہ ویلو ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا دو مت زنانو تے ویلو چخکارا مگر دے دو بخانی جاہلیت پشانتے بلکہ دنے پکورن کے اخکارا بنگر دے تبرجنے ویلو تبرج الجاہلیت الاولا نمرات سنا پاسمان کے ستوری غٹ غٹ چیا خلق تخکاری کرنا پاسمان تا جو گوری دشپی ننور سا نخکاری ستوری خکاری دا بالکل ظاہر دی لیکن اگا غٹ غٹ ستوری کم چیا غڑیر نری دا شگو پشانتے اگا نخکاری دا بروج دا مانا دا او کم برجونه بکی خلقو چی ده زن نجور کریو چی ده اسمان دولس برجونه و زلزل کیوینم ده اسی خبریوی اگه نه پا قرآن کشتا نه پا حدیث کشتا اسمان کی برجونه جور کریو از ما که اخلاس اکڑا نو برار پسیو خاتو ده ده شاعران و خبری دی بروج زل کی غط استورو تاویی یاغ اخکاری دادی زمکینا او حدیث کی دار آغلی چه کس اکبر آسمان تاو خاتو حواغد شپی زمکی تا گوری نمبو تا پزمکا کستور اخکاری اگا بسی دا جماعتونا دا بالکل دا سی پڑکی گی لکا اسمان کی جستوری پڑکی گی و دا اسمان خلق تا دزمکا کی دا جماعتو نا پڑکی کم چی پرشتیا جماعتو نا دیخوا یو خلق دان لدیری جوڑ کردی گنجلی خان جماعتا پیردوس خان جماعتا دغنی آدی چیغی کی بدعات و شرکیات کی نا اگا مساجد چی مساجد اللہ و تویلشی دا اللہ کل کورونا ناغداس دلیگی لکا ستور پشان صدا اللہ یو شان دادے چی اسمان کی غٹ ستوری پیدا کری چی داغی پوجبان دے دشپیم خلق گرزی اولاری معلومی و جعلا بیا سراجن پیدا کری دے پدی کی نور دروازه انوری کنه تور تاجت نی بیا و قمرم منیرا اس کو میں پیدا کلی دا رناک ان کی نور سر سراج بیلی بولا اگه که حوشک نشتر جی طول دنیا رناک کلی دا و قمر سر منیر ہوئی دا داری او پل پل صفت تے کلے انور سر ویلیو زیا ان جال شمس زیا ان رنور یونس کی راگلو او دی سر منیر ویلی دغام دا خلق یو غلط نظریہ دا چاہی وی انور کی خپل رانا دا دلا پیدا کړی د قصې نورانی دی اس په مې چې دا د کې ورانا نشته دی به د نور عکس پریوزی نذکر رانا کوي ها دا اوس چې ورس په مې رانا کوي کنه دا وی دي تنور ښکار اذن ور رانا په دې پریوزی دا مونږ تر رانا کوي بیا په لرانا پکې نشته دا قرآن نے انکار دے قمرا منيرا تقوم بحبل رناكي تقوم بحبل رناكي دانا جگن دي تلبل چان حاصل وبدغي منطق والو خلق وارسو برباد کړي دا دغي قول چې نور القمر مستفاد من نور الشمس ځانه خبره کړي ها نور القمر چې دی دا وی د نور نه پیدا مستفاد من نور الشمس دا هر خبره چې هغه کوي بس د قران رد کوي نو چکل اخپل رانا یو شی سره نئی اغتا منیر نشی ویلی تکی او سڑے دی تیاری کزی بیٹری و سره دا انتا بسو ای جدا سڑے رانا کئی نا آدس رانا کئی رانا کو آغا بیٹری کئی چی ور سره دا خان او قمر تا اللہ پخپل منیر ویلی دی چی دا پخپل منیر دا روخان دا رانا کون کی دا دا یو دلیل شو کائناتونا چیغی تعلوی دبری دلائل ویلش خوا اسمان تاو گورا اللاوی نور تاو گورا بگمی تاو گورا دیکی سمر برکات تی تبارک اللذی دے دلیل داگی دبار پیش کرا وہو اللذی اللہ آغزات تی جعل اللیلہ والنهار خلفتا چکر دولی دا شپا ورد ویوب البسی ویوب الخلیفا ویوب القائم وقام دیتو اینش نسنگ ویوب الخلیفا دی حدیث کرا دی کلاچ دیوب اندنا د شپې په عبادت کې په مانځ کې په نفل کې په تهجد کې سکه مې راشي او د پاتې شي یا بیماری ارسه جل شي نو وخت کې ورځ شي وسمرو غد واخ دې تنور خاتو نه تر ماس پخینه پورې نو یې هغه د شپې وظیفه دی په دې وخت کې پوره کی کنه ځکه ضرورت د شپې خلیفہ ده خلیفہ با دیکی دا خواه چه دا شپید عبادت آغا کمی وروز کی پورا کی گیم یا دا روزی دیو بندنا فرز کپ مانز کسنا کمی بیشی راغلی ناغا دا شپی پورا کی گی تکسار راغی خو لیکن امام پا پرزو لانون دن سنت پاتی شو نو دیر غم و سر جیا خدا ہے دا غمانه ډېر نقصان وشو ځکه چې پیغمبر د دې سنت سمره صفت بیان کړي رکعات الفجر خیر من الدنيا وما فيها دا د رکعات سنت سبا چې دي دا د دنیا نه او په دې دنیا کې چې څه دي دې ټول نو دا به تر دې ګورو ان دا ټول دنیا د هغه قیمت نشي پوره کېږي این مطلب ده که او سره دا ټول دنیا ورکی چې الله دا واخلا اما دا غی دور کات سنت و ثواب را کنو اللہ وینا لیوانی آجت پرو کی او دکه دور لگولو پیغمبر چه صلوهما ولو ترددکم الخیلو دا دور کات بکوه اگر کتا سودا سنو پخپو کی چقی گئے خدا با کوئی خام خواہ دمرا زوری لگوئی انن خلقو سکدہ سی چاگی دے ناراستے دو جنا او دے غفلت دو جنا نا وقت پاسی نو وی سنت را نپاسی نو بیا تپوسو نکی وی وست کئے وستلہ تپوس کئے ندی خسنشتہ علاج څوک دغی څوک جاهلان داسې چې په دین پروتوکې کوي نگور سنت مخی نکی نو چه فرضو چه امام سلامو گردی نو دے با پاسی خان خر با پاسی او بدری گی حلک سکے وی آدور کاز سنت کوما نو اے پیغمبر سرا مقابلہ کے دا کم منز کے کاغا پیغمبری منزی خدا آغا دانا دے او خو ډیر زور لګولو چې دا مخ کې وکړه مخ کې وکړه او چې باندې ویل شي تر مانده پورې څومره وخت دی په دغه کې هر قسم نفل بن کړی دي چې دې کې نفل نه کوي تر دې دوه رکعت سنت مقام دی دا جاهل ولګي نو هغه پری دي او رستو بیا ولاړ یا رسول تا دی جایلان دنیا کی چرتا ندی راگل او چه زیرو چرتا لاری حدیث امنی ناغب دی دلیلی خواه لکه داولی دا سکے ویدہ نبی علیہ السلام وقت کے اغدا غصی مندو کو نیو تن پاسی دن اغدو رکاتا کولو نبی علیہ السلام ورته وی چې دا سار خو سلور رکعت دي هغه موږ وکړو دا توس نور سکے سلور رکعت هم موږ وکړو دوام سنت وکړو دوام فرض وکړو دا ته چې ولان انداز دي یو ورته وی چې دا زمانہ د رکعت سنت پاتې شو نیو پل پیغمبر و تزور نا اکڑا قبل پل اداوی لی دی چیزا و قیمت الصلاة و فلا صلاة الا المکتوبة کل چی جمع ادری دا بیا بل من نشتے پرد من بکے دی براشنو آلتا با امام بلاری و دی پل و دی سنت شورو دا کم دین دے ټوکې کې په منځ پورې دا سنت نکی پیغمبر وایي فلا صلاتا دا مون نه دي چې په امام ولار دې قرات للی دې په استزان لا سجه تر کې نه مون نه دي دا رضیه غ دلیل لخه چې پیغمبر پاره به نو رضا او خپاو په هغه د دې دین لخه اچھے اگر سویلی دیئے زوری لگولی دیئے اگر پریخ دیئے جہل دیئے حد تورا سیزن خواہ نور دیئے خدای خیر کئی خواہ اللہ ویش پار وزو دیو بل خلیفہ پا دی کی دی چھ در وزی وزیفہ دن پاس دشوان دشپیے پورکا دشپیے اگر وزیفہ منز اگر دن پاس دشوان در وزی پورکا جعل الليل والنهار خلفة غرذولی دی الله اشپا او رضا پیو بل پسی دیو بل خلیفہ دویم دا معنا چه بندا که دروازه دنا سکونا شوی نو شپ الله تو دریگا او جاڑا بہنت نو غواڑا کله شپې دنا څو نقصان شوی نو دروازه الله ته ودرېګا معافي وغواړه بخنه وغواړه دا ولا ټول ځاسې کړی دي کنه چې ګناګار د شپې با الله نه دروازه مغفرت غواړي او ګناګار دروازه با د الله نه د شپې مغفرت غواړي د من راځه یې ذکر خدا دا غچا د پاره دی لمن اراد ذکر ذکر الله تو خلق معلوم نه کنه چغی نظر وځي وځي پکې نه شپې وځي پکې نظر وځي مونږ کې او نظر شپې مونږ کې اغي ورو قبلې تمخ کینا اغي بګي مونږ دړو حسابې نه امردان کې مالدار مولانو ډیر مالدارو څکه چې د نوابانو نه زموږه واغسته یزادونه واغسته او مولانا تا کشران وړو جماعت نه پیژند چا ته یې ګور تاسو خاندان ټول عالمان دې مولانو دې نو کنور څوک کوي کنه کی تاسو له پکارو چې بینځ وخت هم د پابندې سره مونږ کولې هغه لکانو تاسو یې پیدا مونږ خو هغه څوک کوي چې کار نه وي روزګاری تمونږ کوي مونږ یې مونږونو ته نه سمېږو یو بل کارخانی دی یو بل په لګاډي دی یو بل په زمکی دی یو بل په مونږ چې ته مانځو دا د روزګارو خلقو کار دی الله وی لمن ارادا روزګار نه یادو ما اگر سو کو چې راځي ان یذکر چل آیات کی اللہ عبادت کی بندگی کی اللہ تسجدی کی اللہ تا فریاد کی او دا اللہ نا بخنو گواری او ارادا شکورا او یا ارادا کی چل اللہ پہ نعمتو نکڑی دی دنیا دنیاوی ٹول نا دا غی شکر ادا کی بس دغه الله وی دغه خلقو د پاره مشپار رضی او بل بصیر اوستی دي چې څوک بداسي چې غیبا نافرمانی کړي غیبا خلاف ورزی کړي دغه نمو سغلته او خطای شوی نو ان یذکر چې پراله کنه نو الله تعذری دو الله ته فریاد کو زاری وکړه چې الله غلطه خطای را مشوی دي معافی راته څوک داسي او چې د چانه نشوي نا خو ډیر شکریا ادا کوي چې الله دا خو د تاسو ساتلما تاسو ګنا نه ودارسنا بچ کړما زه خو ډیر کمزور یم او ډیر عاجز یم قدم په قدم رانه ګنا کیږي خو الله زاستا توفیق دی چې ما له راکړې دي کوم ستا غفریزه ادا کم پورا اوم ځان له ګنا نه بچ کم نو زه خو ډیر شکریا ادا کوي ها دا دوه قسمه ځکه ذکر کړ چې څوک ګناګار دی څوک به وی ګنای زه ګناګار ته پاره وی چې ایا ذکرم الله یاد کا دله عذاب یاد کا مرګ یاد کا قیامت یاد کا حشر یاد کا مرزونو په مخه غسته خلق مری مری بنا دا مخکې چې موږ کې ځنه دا پکې بل دې نه سره غلیو صلیح راغلو داسې یا خدای بس چې ایمان نه اسلام نه کنه ناغه کارونه کوي دا خلق چې توبه خندا کارونه یې ها او راځه شکورا ذینان ذنیکانو خلق صفات الله بیان ای عباد الرحمن الذین بندیان الرحمن ذات بندیان الرحمن ذات اگر رحمان کی برکتونه ډیر دی خپل نوم بیا بیا ځکه خلیفہ دوسرے فرقان کې مطلب برکات برکتونه ډیر دی نو داغه بندیان سوک دی الذين كسان دي يمشون على الارض چې پیاده ګرځي په ځمکه په ځمکه پیاده سو ګرځي بیمارې و ته دی و جنرالې کله کډو کډو پیاده وګرځا چې صحت دې خوشي د ځمکه خټیر زبردست علاج دی دا غستا مور دا دینا پیدا شوی انتا پا دی اڈو گرد دینا اڈو قدم پی نگ دی اڈو تعلق ور سر نساتی رابطہ ور سر نساتی نو دی که دیری پیدی دی خوا دا غا پیدا ہم دا چی صحت بدی خوی نو دا غا پیدا ہم دا چی لوی بدر کن پیدا کی گی ولی چې او سره یو ځل کیناستو اوس اور لټ باندې ناغه بیا خپل پزموکه نظر نه لګي په اسمان باندې نظر دی نیو خو بدر کې عاجزی راشي. حدیث کې عمر راضي چې نبی علیہ السلام ویلو چلا چې غوسه ورشي نو کولار دې نو کی دي ني او کناس دې نو سم دي لي ولي چې دې خپل خاور سره نږدې شي نو لګوري دا لوی بتن لري شي دا قهر بتن لري شي دې زموږه کې دا علاج دې کنه ها نو چې دې په پیدا شي لوی بتن لري شي چې دا څه په زموږه ګرځي بل دانا چه دا ایچا بدا تا نیت نخرابی گی اچه سور شوی او غر شو اچه سمر خلقو توکاتنو بس خدای خبر جسی دا توی خوا چه او گورو پلاروی داسی او گورو داسی شل خبری باو مدا ځان ته په زور باندې کار خرابول دي او خپل عمل لا خرابول دي دا څه ګرځ کنه چې دا ټول خلق ګرځي بیا ده نو ته دین په سو باندې جدای او ممتاز دي څنګه کوم به صفات یې دا ذکر کوه چې الله بندیان چې پیژنې کنه په دې به پیژنې یمشون علی الارض هونن ګرځي پزمک باندې په ادب سره هونن معنا دا چې په دمه دمه نه په دمه دمه ګرځېدل د حدیث نه خلاف نه خبره برګرځ چې څنګه د انسان ګرځېدل دي کنه خو لیکن به ادبی نه بیدبی دغی چو دلاسو دجبن خلق پازاری گی چو روان سوک دیوین انو ڈڑو کی یہ روز دا سرکش انسان کار دکن دا بیدب انسان کار دکن بلدارا هاونن دا عدب گرزی دلدادی چه کتب گوری چ نظر دې په محرمات باندې ونه لګي هاو بل زارې چې لار کې خورته سم خلقي کنه د ماشومانو خیال وساتي چې ضرر وته نه راسي د بوډاګانو خیال وساتي چې ضرر وته نه راسي دې تعذب وي هاو نن دا ټول دې وتونه الله وي زما په بندیانو کېشته چو برشتیا زما بندیان دی نباقی که دا سیبتو نشتا کنا یمشون علی الارض هاونا بل ادب اغاو چی نبی علیہ السلام کما طریقہ واد گرزی دو ناغا پا شمائلو کی رازی چکل آغا بروانو نسینا بے اخکت از مکی تاوڑا سینا بے دا سی دمکی تاوڑا روخ کلی نو او بل دادا چی قدم بے اوچا تغستو پی بے نراخ کی چی دوڑی بے کولی او صحابہ کرام ہوئی چی منگوار پسی قدم اوچا تو آغستو تیزو آغاو پا خپل چال روانو نو پارسو که داغو سنت تی کنخا او دا اغی گرزی دونه منی کڑیو نور سورتنو کی سوره لقمان کی اما سوره بنی اسرائیل کی ام چو ولا تمشی پی لرزی مرحا یا بنده مگر زا پز مکا باندی پا مستی سرا دا خپل مور بدر پوری خاندی دا از مکا بدر پوری خاندی او اغوی آواز کیدتا تو ورسامشا ما لبا یو ذل رازینا بیا دما خوخد چرسا سرکو مخا چو دا یوی دبلی در پاس راشما ادا چجید پا یو بلکی ننوزی تو بیا پوشی کنخا مسمشا گوری سمگرد انسان بن کی ادین پوئی گن مرح ستوئی مرح و مستی دا غیر دیر قسمو ندی کنخا یو دا غی چه پا یو لا پا یو غانا ندی او کل دی پا لذی اکل آپا لذی اکل از بین دائی چه تنه پرانستی سنه روخ کلی روان حضریم دائی چه بس نسلام نکلام یو بل سر ملاقات کندل بد ردی او بد نمونا دا د مسته تللی کرن قرآن منا کلی چه ولا تمشی فل ارضی مرا حان یا بنده مگر دا پزمک واندی پا مسته سر ولی مستی پا انسان کی راضی دا دو واجونا یو دا دی واجنا چه دیر دنگی ازی خلق و توقور نو خاندی ور پوری کنا چرګولی وی روان چرګولی او یاداره چې ډېر غټي دروندې کنه نلته بنی اسرائیل کې الله رب العزت ځکه ویلو چې انک لن تخرق الارض تک ډېر درون شي اندازم کنه شیش لولې کنه بم خو نه چې زما کوټه ولن تبلغ الجبال طولا انشر سيد دي غرونو تا په دنګ والی کې سبا سمره څنګه ملاوي ستان غټ غټ مخلوق شتا او خاموش نکوم په کې مستی شتا نه به کې بیا د بشتا نه به کې چا پورې خانداشتا نه وګورو څنګه دین ته عبرت نه اخلي دې زمکه ته وګورا دې غرونو ته وګورا نو عذاب زکا که نخوا تا دین عذاب زکا داخل اللہ دیده پار پیدا کلی خوا نو یو ایدا صفت شخوا چلاوی گرزی دلی اید انسانیت تی گرزی دلی اید اسلام دی حونن مناکی بسکینت و وقار خب اوصل بانده خب عزت بانده لا جبریت و استکبار لوی بگی نشت دے زبردستے بگی نشت دے خلق تنگول بگی نشت دے و اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما و ادلا سے کسان کاغی چا تغگ نکی اوی سارا چیر نکی نوری چیری نی پریدی کنا تاسی مومنان جزان او دیر ادبناک چدا نور خلقیوی نی شگن پا زور ای چیری خبری او سر گردی نلاوی کل چی خبری کی دی سر جاہلان خلق دی خو نکی چا سر خبر دی خو دا خبرو مرگری پی جنی خبرو بند پی جنی ولیکن اغیئے نپریدی چیڑیئے نکل چی خبری کئی دی سرا جاہلان خلق قالو سلاما نوائی دی اغیتا پجواب کے ڈیرا دین صاف خبران ڈیرا درست خبران نکور جاہل انسان کو یو غی کرن چاگو کی شرک کی مدعا غصو خبر رئی ہوئی حلقا ایتا سوالیا نمان ہے دا خبری دا غیخا اولیاء و در سره ثبت کړی دی وای ښه چې خبره ورپسې کوي ښه انو دیواله جواب داسې ورکوي ښه یا خدا سے وای چې السلام علیکم تیز سلام نو متارکت وای ښه چې زما استاد خبرو حق نشته ښه زکات د شرک پرچار کوي او د توحید پرچار کوي څه د شرک دعوت ورکه مبلغي حضرت توحید دعوت ورکوي زما استاد خبرو حق نشته السلام علیکم څوک ځمانه کوي اځه معنا دا کوي چې یقولون له سلاما من القول وحسنا من القول تاسو خبره وته کوي چې هغه درست خبره یا د قران او سنت سره موافق خبره یې تاسو جواب ولور کوي ها او ته وی چې اولیاء سوک دی اولیاء پیجنې نا بغل شي مګور قران وی چې اولیاء کسان چې ایمان راوړي ځان بچکی ز شرک نه ان ذاتمانی که زمانه ما زه خو دې ټول ته اولیاء وایم چې هغه کې شرک نشته ایمان راوړي او ته زی نو قمړی ته ودرېږي چې دا ولی دی اجواندی دې ته نوېستو دا کوم کتاب کې راغلی ښا دا قرآن و سنت خبره ده که ندرست خبره ده یرو را چه تا ولی داسه سره گوره داسه چه اغا پا ذرو که او پا که نپیدا کیگی چه تا نو دا نور سشو چه پا ذرو که دا یو ولی شو ولی دوست توی دا اللہ نو دا نور ټول دشمنان شو چه دا که مندو اخت مندو نکیی او اللہ تودریگی دیتا تا اولیاء نوے سواتا وے چه اولیاء واتا نوے خو دوستان واتا نوے دشمنان بواتا وے کنخا نو بس تا یو تن پا گتا کرے دے چه دقا دا خدای والی دے ادانور طول دشمنان دی قالو سلاما دا سمرا دا وردست خبر دا دا سمرا دا عقل او دا پوئی او د نصیحت او د وصیت خبره ده قالو سلاما ډیره درست خبره کوي ښا چې ځان پوکا ځان خبر کا د قران او سنت په تقاضا باندې ځان پوکا وا د جاهلانو خبره ماوره کا نو زه دویم صفات شو ښا چې کوڅو کې چیړي نو زه وته درست خبره کوي جواب کوي تمام خاموشی نه کوي زګه جواب کو بخامخه کې کنه ها دال نو ادا د قران باندې جزو پوي نه ادا جواب کولی شي ها په قران نه پويږي هغه ته وای کنه کله به داسې راشي کنه نه نه باسي او خان دی او تا ته وای چې رسول نه پوي ګنو څوک یو سوې څوک بل سوې نو او هغه مولانو اختلاف دي نو دا هم جاهل لیکنه ها دله جواب نور دي کنه ها والذین ادریم صفات یزاد عباد الرحمن هغه کسان دی یبیتون لربهم چشپی تیری ایخ پل رب لران خدا سنا سجدا و قیاما سجدکو ان کی او درید ان کی ٹھیک دا چی در وزی منزو ندی لیکن شپاوم با خالی نپری دی کنخا کدورا ویخ شوی دو رکات دیو کنو رالی پکی وزی صفت کی رالی کنخا سلور رکات دیو کنو رالی پکی مختصر دی وکړه نو هم حضور اچي شپکه هم منزل وخت ورکوا کنه یبیتون لربهم سجدا و قیاما. ډیر خلق دی چې غوی یره مونږ نشو کولوی ډیر وسو مکو په د شپې پاسې زرات ډیر ګران دي نو او قرآن او سنت په دې باندې زور لګی چې پاسې با حضوري کې والله تا سجده وکې قیام وکې په ګورا نن ورڅوخ پرې وته دي وای کا سوش پګنی مې بجې ونور پرې وته یې کنه دا وین تر دې وخت پورې څومره وخت څومره یې څه شپې تیر شوه دا په څه کې تیر شوه دا په مانځ کې تیر شوه دا په عبادت کې تیر شوه دا په فرضو کې په سنتو کې په ویترو کې تیر شوه نو دا په کې راځ کنه چې ډیر خلک دین نه اجزان نو یې رمغه مونږ نه خو یې کار خراب دي مونږ خو شپې نه شو پاسې ده په نه اچ الله سو یادی نو پکې راځ کنه هغه تهجد چې ته یادې خو نه پل شي او که اوسړی وکړ نو ثواب به وشي کوي نه کړ نو ګناه پکې نشتا لیکن اصل عبادت خدا دی دې ته شپې مونږ نه وای د ما خامو ماسکوتن د شپې مونږ نه دی اذان نور درې دروازې حسابيږي ښا نو هغه کسان دي چې شپې تیری خاص د خپل رب لپاره لربهم خاص د خپل رب لپاره جمعتونو ته راځي منځونو له راځي درسونو له راځي یبیتون لربهم دې څه کوي ښا چې ډیر دي چې هغه لربهم کې نه دي کنه دا وینم مور او پلارم نه دي خبر چې کوم ځای وي ناشنا نمونه دی نو باربی کی که وی کم دی که وی ایس پتن لگی داگی دشپیخا یبی تون لرب بهم خبر ندی کنا شپی تیری خود کم رہے دا پارا دا شیطانے دا پارا او د قسم ما قسم به حیاه ده پاره ازوب کې شپې تیری د شرک ده پاره درگاونو کې پراتی توبه توبه اغه ته مون ماپته عبادتونه ته ماپتی ښا ځکه اغه وی دي درگاه کې ډیر برکات دی ښا اغه د خدای برکات نه مني اغه برکات مني دل تراشي با تا تر سماپ شوی ښا دا صرف د مؤمنانو صفت ته هغه کسان چې شپې تیری خاص پر رب لران سجده کوون کې او دریدون کې نو کله چې مونږ ذکی کنا نبی له سلام نه تاسو ته چې ايو دعا اسمع کوم دعا ډیره قبليږي نبی له سلام وي دبر الصلوات المكتوبه وجوف الليل الاخر دا دو وختونه د فرض مانځ نه پس او د شپې په اخري سکه دا د قبلې دو نو ذکر پسې وی چې کله منځو کې کنه نو بیا تو هغه واري دا شان دي کنه وګوره په ذات پکې نه کوي ها دیغه دعا پل زه سمیت پرین خو دا کنه چې مونږ یو که ځانل مونږ یو کو اوس ځانل دعا غواړه چې ستا ساجت ته څه ضرورت ته دلانه مغفرت غواړي ګنا نه شوي دي دلانه اجر او ثواب غواړي چې عمل دی وکړه دلانه صحت غواړي چې بيماري دلانه نور د دنیا ضرورتونه او حاجتونه غواړي کمورو پلار د پار دعا کې وایا کنا ځان د دعا کو چې څومره کول شي ښا وګورځې به ځانو په ګیره کې ران شي چې هغه ته ټاله وي آمین راگیر دی کی دوست لگی آیا فبیدت کی راگیر کردہ دعا ندا پیغمبر ندکلی صحابہ ندکلی دا دین کی سمر خلق دا غی ندکلی دا غزی جوڑا کلی دا زان نخا دا دعا نشتا چتو والا جمع جوڑا کیو تمو تو تاوازو کیو سٹی وطاوے سٹی بجاو کی چا آمین دا نشتا انو بس تو گورو خیالو کنو خا کتا دا دی جمعتنا بل دا سیولی دا کنو منتاو آئے نا اریاو کی دا آواز دا اریاو کی سیٹی دا اریاو کی بیدت تے اگر یہ او دی خی منتنو منگ بیم شورو کو خا چی دا تاسو چی کما دوا کوا اے چی امام راو گرزی ام اقتدیانو تا پہ انتظاری اگوری و تخا او چکل آغوی آمین دی ٹولو سر اللہ سجد کی اجسو پورے اگر پا مخ نہیں راک کلی کنا نبا دی ترائی پورے ایساری کنا اچھے اگیوی چی سمینا و اتوانا اٹول کن دوائی او خیا چی دا چاہ کلی دا پیغمبر ندکلی صحابو ندکلی تابعینو ندکلی چې د دین څومره خلق دی هغه ځکار نه دی کړی پیغمبر ته یې کورتا فرض کړی دی او سنت ورسله کورتا تللی دی نو چې ته هغه کړی دی نو بیا جمعه ته راغلی دی او خلق ناستو نه دعا ځان لدا مونږ په جمع باندې وکړه ا دعا ځان لغواړه چه صدی پذلی و صدی ضرورتی ناغد اللہ نقوار خان نذکر پسی دعا ذکر کئی خان اگر کسان دی چوائی پا دعا کی چمندکی نوائی پا دعا کی ربنا صرفان عذاب جہنم اے ربا اول سوال دا کوما چمند جہنم نبچ کی ضروری سوال لکھا نور سوالونه خرست دي ضروري سوال خدغه دي چې ډېر لوی غم مخه تپروت دي هو مرګ دي ا جوړیا جهنم دي یا جنت ته خبر دي نشته کوي کته وایي مونږ بچ ته بل پلو نه نه نه په مرګ سره یا جهنم دي یا جنت ته با نو اره به زمونږه لری کې زمونږ نه عذاب د جهنم ولی ان عذابها کان غراما یقینا عذاب د جهنم ډیر سخت دی ډیر سخت دی ځکه نبی علیہ السلام یې پیدا تاسو چې کومور بلوي کنه دې په سیندونو باندې یخښوې دي دا خو سوور نه دی پتو تا ګوت وروړه والا یو سکند ګوت وروړې شي نو تذکرته متاع للمقوین د لذیذ پر دنیا ترولېګو کني نور تنظیم به کړو کنه خو جستا سنا جهنم یې رشي چې کله کله هم دیتا اوس وځي کنه لاس ما نو جهنم د تیا چې یو خدای داخلا پوس اندونه اخشوه ده اجد جانم اگه اور بسنگی یا اللہ مونگا اوساتی یا اللہ مونگا بچتی انہا عذابها کان غراما یا اللہ عذاب ده جانم خودیر سخت ده صرف وور خونه ده کنه چه نور پکی کمی سخته ده او ماران او للمانان ده اللہ ده تیار سوکو ساتی نو دا دعا ده خواه تبارک الذی جعل فی السماء بروجا برکتن والا اللہ دے اغزاز چگر دولی دی پاسمان کی غٹ غٹ ستوری و جعل فی سراجا او پیدا کلے دے پدی کنور و قمرم منیرا او سپوگ میں رنا کون کی ورس راجن سره سندی ویلی بس اکمران سره منیران ولی ذیک ذا الله حکمت تیغت علمو چې خلق بده سپمیت بد ګوري چې دا خړه ده از دې دارانا ده بل چنه راغستی ده الله وی چې نا خړه سره ده منیران روحان ده هرته چاوی هو الذي الله ذات جعل الليل والنهار ګرځولی دا شپه او ورځ خلفتا یوبل پسې دیوبل قائم مقام ولیکن دار چا د پاره نه لمن اراده یذکر خاص دا چا د پاره چې اراده کوي چې الله یاد کی غلطی تی شوی دا خطائی تی شوی دا او ډیر پریشان دی او ډیر غم دی ور سره او ویلی چې بس نن شپه به الله ته ودرېږو نن شپه به الله نه کوال او اراده شکوران یا اراده لري چې زبد الله تابعداري کوم داغه د احساناتو د انعاماتو شکر بادا کوم نو شپه هم دا ورځ هم د استخواخه ده عباد الرحمن الذين بنديان در رحمان هغه کسان دي يمشون على الارض هونا چې ګرځي په ځمکه باندې نو ډېر پادب پیدا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما او کله چې خبري غړي دي سره جاهلان خلق هغه سره خبري غړي په زور باندې نوای هغه ته په جواب کې درسته خبره د قران او سنت خبره والذین کسان دی یبیتون لربهم چې شپې تیری خاص د خپل رب لپاره سجدا و قیاما سیزی کون کی دی اللہ تا ادری دن کی دی اللہ تا والذین آوکسان دی یقولونا چوائی پا دعا کی رب نصرف عنا عذاب جہنم اے رب زمونگا وارے زمونگنا او دیر بیر تکی زمونگنا عذاب جہنم حدیث کے راغلیو چی او سڑے نپلا رو جا خالص د الله د رضا د پارهونی سی ورخه یو خو د خلقو روجی دي نزیه جسو پکې لړل نه کړي ناسې ښا نو څوک ورځ خاص کې څوک په خاص کې او څوک وي د دې د پاره نه سم څوک وي د دې د پاره نه سم نو د الله د رضا د پاره نه نسی چې دا غره زاپا کني خواږي کې ثواب نه نو به اصل نه سي نو وی چې چا دا الله زړه زړه پاره خپل روزو نیوا وی دې الله ز جهنم نه تمر لري کې دې یې ویرو جي پوهایا وی لکه یو ځوان کارغو چې روان شي وګوره کینی نه نو د شپې رواني رواني رواني ترځي چې هغه دومره عمر تیر شي چې بوډا شي ا دې الوتونه پات شي نو چې دې به څومره مزل کړی ترځي یې ورځې پوجه دې د جهنم نه دومره بیرته شي چې نب نصرف عنا اربا لری کې زمونږ نازاب د جهنم ان عذاب کان غراما یقینا عذاب د جهنم ډیر سخت دی یا اللہ من داوی طاقت نلرو او عملم دیر کمزور دی نو اللہ تا من فضل سرا و احسان سرا تا دی عذابون نبجو ساتی استاد رحم و استاد فضل تا محتاجی خواه